Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Uzun bir çatışmanın ardından CIA'ya teslim etmek üzere etkisiz hale getirdikleri barmen Alfonso vurulunca muhabbetin abi çılgına döner. Ama bu dönüş fazla sürmez. Çünkü kendine de bir kurşun isabet eder. Sidney'in arka sokaklarında akşam vakti. Hey taksi! Tamam gel dostum. Arkadaşımı en kısa sürede hastaneye yetiştirmeliyiz. Bir dakika, telefonları ve tabancaları almam lazım. Aman Allah'ım! Yine mi siz? Ne var? Bana bakın bayım. Eğer öndeki arabayı takip etmemi istiyorsanız peşinen söyleyeyim, önde araba filan yok. Kapa o koca çeneni de bizi bir an önce hastaneye götür çabuk. Yaşayacak değil mi doktor? Arkadaşım yaşayacak değil mi? Peki anlıyorum, ameliyattan sonra. Bayım işim bittiyse artık ben gidebilir miyim? Tamam. Bana bak Joshua, bu operasyondan, yaşananlardan kimsenin haberi olmayacak, tamam mı? Eğer hakkımızda bir haber çıkarsa o koca kafanı dağıtırım. Umarım gizli operasyonların sırlarını açıklamanın cezasından haberin vardır Joshua. Tahmin edebiliyorum bayım. Daha önce söylemiştiniz. Federal mahkemede yargılanacağım. 3 ömür boyu ceza alacağım. Ama eğer size yardım edersem bu cezanın 1/3'e düşürülmesi konusunda federal savcıyla görüşebilirsiniz. Muhabbetin abi iletecek mi? Dertler üst üste geliyor. Acaba ganimetin çocukların benden haberi oldu mu? Beni merak ediyorlar mıdır? Ben bir adam mı? Ben nasıl yapabildim? Öyle bir şey olamaz. Kahrolası Albay Prak'tır. Neden pis işlerinde bizi kullanıyorsun ha? Başka birini bulamadın mı? Geçmiş olsun Muhabbetin abi. Allah'a şükürler olsun ki kendine geldin. Ah, neredeyim ben? Burası neresi? Köroğlu nerede? O da ne? Sen kimsin? Beni Muhabbetin abi tanımadın mı? Benim ben. Koyu Yeşil. Ajan Vecihi. Cihangir yani. Tanıştığımıza memnun oldum bayım ama sizi hatırlamıyorum. Hatırlamama yardımcı olmanız lazım. Aman Allah'ım, hafızası yine yerine gelmemiş. Ama sabretmeliyim, daha önce de böyle oldu. Fakat yavaş yavaş yerine geldi. Senin hikayen ne ahbap? Sen Cihangir'sin, hatırladım. Çok şükür. Olamaz, olamaz, ben vurulmuştum değil mi? Başımız fena halde belada demektir. Merak etme abi, küçük bir ameliyat geçirdim. Doktorumla görüştüm, 3 aya varmaz iyileşirmişsin. Olamaz Cihangir, Şahbaz bizi bulursa ne yalan uyduracağız ha? Zaten şüphelenmeye başlamıştı, başımız fena halde belada. Evet, evet belada. Ben bir adam vurdum abi, ne olacak şimdi? Sus, birileri geliyor. Ah, doktor herhalde, yanında da yabancı birileri var. Albay Prak'tır. Ama siz nasıl olabilir? Olamaz, inanamıyorum. Kesin sesinizi beyler, sorularınızı sonra cevaplarım. Şu an halletmemiz gereken önemli bir işimiz var. Onu yaptıktan sonra her şeyi ama her şeyi konuşabiliriz. Ajan Hunter, gizli servisin bir günde adam iyileştirme programını alın. Bu Çinli usta Bay Yu Tong, tanıştırayım. Kendisi gizli servisin operasyonda sol omzundan vurulan ajanları bir günde iyileştirme biriminde çalışıyor. Şimdi size programı uygulayacak. Bay Yu Tong, sanırım yapmanız gerekeni biliyorsun. Udon Li Tong Chuai Shi Kuan. Ne dedi albay? Ben de anlamıyorum ama operasyon başlıyor anlamında bir şeyler söylüyor sanırım. İyileştirme olamaz. Gerçekten inanılmaz bu. Çok şükür. Bu bir mucize. Bunu Türk televizyonlarında tanıtmalıyız. Acaba Bay Yu Tong'un bir kartını alabilir miyiz? Baylar. Bir günde iyileştirme programı hastane personelinden bile gizli yapılıyor. Siz kalkmış medyadan bahsediyorsunuz. Kulaklarıma inanamıyorum. Yani albay, hastaneye gizli olarak girdiğinizi mi söylüyorsun? Aynen öyle. Planın bu bölümünü gizli servisin hastaneye doktor kılığında adam sokma masası gerçekleşti. Yayında ve yapımda emeği geçen bu arkadaşlara sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Teşekkür ederim çocuklar, çok iyiydiniz. Bu arada sen gemiye dönebilirsin Bay Yuton. Udon Li Tong Chuai Shi Kuan. Şimdi ne dedi albay? Evet, ne dedi? Ben de anlamıyorum ama sanırım operasyon başarıyla tamamlandı anlamında bir şey söyledi. Onu bunu bırakın da Anlatacaklarımı iyi dinleyin. Sizi dinliyoruz albay. Ah, sanırım telefonum çalıyor. Alo, dinliyorum. Anlıyorum baylar. Çok iyi iş baylar. Siz hemen gemiye dönün. Aferin baylar, Alfonso'yu tam alnından vurmuşsunuz. Arayan adamlarımdı. Olay yerinde gerekli incelemeyi yapma biriminde. Bana büyük çaplı bir çatışma olduğunu haber verdiler. Gerçi istememiştim ama yanındaki adamları da temizlemişsiniz. Bu temizlik bana birçok kapıyı açacak. Çok iyi iş çıkarmışsınız baylar. Bir de tabanca kullanmayı bile bilmeyiz diyordunuz. Siz Türkler nasıl diyorsunuz? Ne anasının gözüsünüz siz baylar var ya. Sizinle tanıştığım ve çalıştığım için çok mutluyum beyler. Çok mutluyum. Buldun pis işlerini yaptıracak enayi, tabii mutlu olursun. Hatta bu da yetmez, mutluluktan dört köşe olur. Baylar, neden kendi aranızda anlamadığım bir dilde mırıldanmayı kesip de beni dinlemeyi denemiyorsunuz ha? Anlatacaklarımı çok merak ettiğinizi sanıyorum. Sizi dinliyoruz albay. Aklımdayken söyleyeyim. Sizden $750 para isteyen bir taksici varmış. Bazı sırlarımızı olur olmaz yerde söylemeye başladığı için arkadaşlarım onunla biraz ilgilenmişler. Buna sizin vurduğunuz adamlar da eklenince ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe duyan yetkililer sanırım bu gece biraz fazla mesai yapacaklar. İnanamıyorum, taksiciyi de mi öldürdünüz? Taksici cinayetlerine bir yeni eklendi ha. Hem de bizim yüzümüzden. Kapayın o aptal çenelerinizi baylar. Sadece şaka yaptım. Yaptığımız şu. Bildiği bazı şeyleri unutması için hafızayı zayıflatma programına alındı, o kadar. Oh be. Neyse baylar, bana telefon ettiğinizde Sydney sahillerinde bir limana demirlemiştik. Telefondan silah seslerini duyunca konuşmanız kesildi. Telefondan bütün olup biteni duydum. Gelen seslerden işlerin yolunda gitmediğini anlayınca sizi telefon sinyallerinden takip ettik. Arkadaşları olay yerine gönderdim araştırma için ve ben de Çinli usta Yu Tong'u alarak buraya geldim. Bizi buraya gizli servisin Hızır acil servis birimi yetiştirdi. Onlar sayesinde bu hastaneye Hızır gibi yetiştik beyler. Sizin gizli servisinde olmayan bir bölümü yok maşallah albay. Neden anlamadığım bir dilde mırıldanmayı kesip de açıkça konuşmayı denemiyorsun Ajan Hunter? Arkadaşım diyor ki albay, sizin servisinde olmayan bir birimi yok yani. Sanırım ona çok haklı olduğunu söylemek zorundayım. Gizli servis altında çalışan binlerce, hatta belki on binlerce birim var. İnanın bana baylar, sizin karşılaştığınız zor durumlarda olayı lehinize çevirmesi için oyun yazarına, olayın bahse konu olan bölümünü yeniden yazdırma birimi bile var. Ayrıca baylar, birimi mevcut olmayan bir olay olursa olayla ilgili birim oluşturma birimi bile var. Muhabbetin abi vurulurken neredeydi birimleriniz? Baylar, temizlemenizi istediğim 5 kişiden birini başarıyla temizlediniz. Ufak bir matematik işlemiyle de anlaşılacağı gibi geriye sadece 4 kişi kalıyor. Bu performansınızı onlarda da gösterirseniz eğer, ki bu konuda bendeniz Albay Proctor'ın en ufak endişesi bile yok. Bu işlerin bitmesi ve size vereceğim $100,000 işten sonraki kısmı $50,000 almanız bir haftadan kısa bir zaman alacak. Hiç kuşkunuz olmasın albay. Baylar, ben ayrıca görevleriniz konusunda yeni direktifler vermek için de buradayım. Yeniden slide seyretmek zorunda değiliz değil mi albay? Hayır beyler, beyler durun bakalım. Bu defaki oldukça basit. Size son derece gizli bilgilerin yer aldığı bu disketleri veriyorum. Disket mi? Hayır albay, lütfen açayım bize. Disket ve mikroçip işine sokmayın bizi. O iş çok zor. Disket ve mikroçip varsa kesin nükleer işi de vardır. İşbirliği yaparken nükleer işine gireceğimizi konuşmamıştık. Hatırlayın lütfen. Hey ahbap ahbap. Dereyi görmeden Bluji'nin paçalarını sıvayacağına neden sakin olmayı denemiyorsun ha? Peki albay bıraktır. Bu disketlerde ne var söyler misin bize? Sadece 15 yıl öncesine ait bir takım aptal bilgisayar oyunları var. Bu oyunlar neden o kadar gizli olabiliyor? Oyunların ve disketin bir gizlilik tarafı yok beyler. Size bu disketleri vermekteki amacım bundan sonraki kalan 4 işiniz için dikkatleri disketlere çekmek. Yani bir anlamda hedef şaşırma. Böylece kendilerini temizlemek için peşlerinde olmadığınızı sanacaklar. İşin sadece basit bir nükleer iş olduğunu zannedecekler. Anlaşıldı mı? Gizli servis bazı medya kuruluşları sayesinde elinizde çok gizli disketlerin olduğu yaygarasını yayacak. Sanırım anlaşıldı albay. O zaman buradan gitmem için hiçbir sebep kalmadı baylar. Kalsaydınız albay, akşamlardık. Bunu saymam, bunu saymam albay, yatıya da bekleriz. Allah olmaz beyler, evde çoluk çocuk bekliyor. Neler saçmalıyorum ben. Aa beyler, hatırlatmamda yarar var. Adamların bir yanlışınızda beyninizi dağıtmak için daima peşinizde. Dostunuz Şahbaz durumu çakmasın. Gitme vaktim geldi. Alo! Bana Hızır acil birimini yollayın. Gelip beni Sidney Numune Hastanesi'nden alsın. Ne demek Hızır acil servis birimi az önce dağıtıldı? Hangi gerizekalı verdi o emri ha? Başkan mı? Neden? Demek o ekip başkanın vergi iade zarflarını doldurmakla görevlendirildi ha? Peki söyler misiniz bana? Ben gemiye nasıl döneceğim ha? Eşekle mi? Çabuk bana o zaman doktor kılığında hastaneye ajan sokma birimini gönder. Ne demek o birim de az önce dağıtıldı? Nereye gittiler? Yoksa onlar da başkana çoko prens almaya mı gittiler ha? Söyler misin bana binbaşı Filip, orada neler oluyor Tanrı aşkına? İki dakika boş bırakmaya gelmiyor. Seni o göreve ne diye getirdiler ha? Nesin sen orada? Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın kadrolu bostan korkulu. Tamamen kısa zamanda oraya geliyorum. Sakın bir yere ayrılma. Durum kötü galiba albay ha? Bak albay, yapabileceğimiz bir şey var da söylemiyorsan vebali boynuna ha? Baylar, korkarım buradan kendi imkanlarımla çıkıp belediye otobüsüyle limana gitmek zorundayım. Bizden istediğinizdedir albay. Bana bir otobüs bileti verebilirsiniz. Bende bir tane var ama albay öğrenci bileti. Umarım öğrenci pasonuz vardır. Dünyadaki birçok üniversiteye ait paso ve kimlik kartı vardır bizde. Ayrıca akademideyken 15 dakikada uygun kimlik kartı kursuna katılmıştım. Pekala baylar, Tanrı sizi korusun. Vay be, Bay Yutong işinin piri olmuş abi. Bir dakikada iyileştiriverdi seni. Yarandan bakayım neredeyse eser kalmadı. It is very interesting bir hadise yani. Bu Çinlileri anlamak zor. Kendilerine özel metotları vardır. Beceriksiz bir adamı alırlar, bir haftada kendi yöntemleriyle çalıştırarak karate turnuvasını hazırlarlar. Adam sonra şampiyon olur. İlginç yani. Herhalde abi keşfettikleri sırları başkalarıyla paylaşmadıkları için bu kadar iyiler. Neyse Cihangir, yapmamız gereken bir sürü iş var. Bu hastanede daha ne kadar kalmalıyız bilemiyorum. Buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Evet abi, çıkıp uygun bir yere gidelim. Ayrıca Şahbaz epey merakla kalmıştır. Bizi salmayan memleketimiz konusunda endişelenmeye bile başlamıştır. Buradan kaçabilmek için acilen bir plan yapmalıyız Cihangir. Hastaneden kaçma raconunda doktor veya hasta bakıcı yani hastane personeli kılına girerek kaçma vardır abi. Peki kostümlerimizi nerede bulacağız? Bunu bilse bilse gizli servisin hastaneden adam kaçırma birimi bilebilir. Onlara bir telefon edelim. Evet, demek doktor odalarından bulabiliyoruz bu elbiseleri. Sağ olun beyler, çok yardımcı oldunuz. Gizli servis sizinle gurur duyuyor olmalı. Tamam, iş bize düştü. Etrafı bir kolaçan edelim. Eğer bizi fark edenler olursa temizlik şirketinden geldiğimizi söyleyeceğiz, tamam mı? Pekala, gidelim. Burada bir doktor odası var. Ne yazıyor burada? Doktor Murphy. Ah. Bu bizim aradığımız Doktor Murphy değil mi? Hani şu albayın bahsettiği. Ta kendisi Cihangir. Malikanesinin mahzeninde hükümetçe yasaklanmış olmasına rağmen canavar köpek yetiştirme programını devam ettiren doktor. Ha, kime niye kime kısmet. Demek ki bu hastanede çalışıyormuş. Kendisi şu an odada yoktur herhalde. Onunla ilgili operasyonu daha sonraya bırakmalıyız. Biz buraya doktor kostümü bakmaya geldik Cihangir. Ah, çok haklısın abi. Ben hemen girip alayım. Lan oğlum gülme lan, ne yapayım? Ancak bu ameliyat elbisesini bulabildim işte. Seninki sanki çok iyi. En azından normal doktor kılığındayım Muhabbettin abi. Aman ne doktor kılığı. Hemşire elbisesiyle bir doktor kılığı. Aa, hakikaten bu hemşire elbisesi ya. Bak aslanım, bıyıklı bir hemşire Teresa olmaz, tamam mı? Neden bahsediyorsun abi? Önlüğünün üzerindeki isimlik de öyle yazıyor. Çıkar hemen şunu. Hakikaten. Tamam çıkardım. Başka bir sorun kalmamıştır herhalde değil mi abi? Şöyle bir baksana. Hadi şimdi farklı yollardan dışarı çıkmanın bir yolunu bulalım. Çıkışta buluşuruz, tamam mı? Tamam. Oh, nihayet dışarıdayım. Yeniden özgürüm. Oh, kurtuldum şu hastaneden. Ah, Muhabbettin abi gelmemiş. Ulan başına bir şey gelmiş olmasın. Aa, boşuna telaşlanıyorum. O başının çaresine bakabilecek kadar akıllı biri. Ben çıkmayı başardıysam o haydi haydi başarabilir. Nerede kaldın abi ya, nerede kaldın? Bu kılığa girme senin fikrinde değil mi ahbaba, değil mi? Evet, tabii ki benim fikrimde abi. Eğer liyakat nişanı vereceksen bir uyarım olacak, Fransızlardan olmasın. Madalya vereceğim, öyle mi? Al sana madalya. Abi dur, ne yapıyorsun? Ne kadar sopa atsam yine de hıncım alamam senden. Niye diye sormama izin ver lütfen abi. Lütfen ajan Hunter. Başlayacağım şimdi ajanına da, Hunter'ına da, Hunter'ına da. Başına bir şey mi geldi abi? Ameliyat elbisesiyle iki tane ameliyata girmek zorunda kaldım. Biri mide alma, diğeri apandisit ameliyatı. İkisinde de tıp talebeleri vardı. Sen ne yaptın? Rahatsızlanma numarası yapıp yere attım kendimi. Üzerimde 50 tane muayene tekniği denemelerine ses çıkarmamak zorunda kaldım. Şu lanet elbiseleri çıkarmama yardım et de bir an önce gidelim buradan. Tamam abi. Çek kolunu çek. Oh, nihayet kurtulduk. Ne diye bu elbiseleri aramak, giymek zorunda kaldık bilmem ki. Zaten temizlik şirketinden geliyoruz diyerek atlatabilirdik herkesi. Muhabbetin abi, bu elbiseleri ararken Doktor Nörtin'in de yerini bulmuş olduk. Yeni operasyonumuzda adres aramak zorunda kalmayacağız. Sanırım bunun için affedebilirim seni. Hadi karnımızı doyuracak bir yerler bakalım. Because ben çok I am hungry yani. Evet, burası fena bir yer değil abi, gel oturalım. Ah, neden geldik ha şu sinek havlayan yere? Abi ne güzel, işte kimse yok, rahatça konuşabiliriz. Ey ahbap, bize ayaküstü atıştıracak bir şeyler getir. Evet, iki hamburger olabilir mesela. Cahil, bu garsonun tipini hiç beğenmedim. Bırak tipini abi ya, sakin bir yer, adam da zaten yaklaşmıyor pek bize. Telefon etmemiz gereken yerler var Cahil. Sen Şahbaz ustayı ara, ben de şu yapılan eylemi üstlenme işini halledeyim. İyi aklıma getirdin muhabbetin abi. Gerçek adlarımızı kullanmayalım. Ajan Hunter, Ajan Hunter diyeceksin bana. Barmen Alfonso'yu vuran kurşun gerçekten Cihangir Bey'in tabancasından mı çıkmıştı? Şahbaz Usta kahramanlarımızın gizli operasyonundan haberdar olacak mıydı? Bunlar şimdilik birer sır. Hasbel Kader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.